देख मेरा दीवानापन, कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे। आ सुन तो सही दिल की धड़कन, आ सुन तो सही दिल की धड़कन, कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे। ओ साथिया साथिया रे साथिया रे साथिया, देखा था वफा का सपना, मैंने सोचा था कोई होगा मेरा भी अपना। जख्म मुझको जो लगा है मैं दिखाऊं कैसे, अपनी मजबूरी भला तुझको बताऊं कैसे। अपना अफसाना सनम तुझको सुनाऊं कैसे। बढ़ती जाए मेरी उलझन, हो बढ़ती जाए मेरी उलझन, कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे। सुन तो सही दिल की धड़कन, आ सुन तो सही दिल की धड़कन, कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे।